escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Έχουμε πόλεμο και κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλό. Πολύ καλό. Όχι απλά καλό. Είναι ο κύριος Πέτσας μαζί με τον Φρέντι Μέρκιουρι, που να το φαντάζονταν και ο ένας και ο άλλος, θα τους βάζαμε κάποια στιγμή μαζί. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες εποχές και στις καλύτερες καταστάσεις. Είναι ο κύριος Πέτσας, ο οποίος μόλις μας είπε εδώ ότι κάνει το καλύτερο. Ένα αστείο ήταν δηλαδή. Ο Γκιονάκης γέλασε, του άρεσε πάρα πολύ του Γκιονάκη. Και θα συνεχίσουμε με τον κύριο Πέτσα, γιατί μας λέει κάτι για τον Πρωθυπουργό από την χθεσινή ενημέρωση που έκανε στους δημοσιογράφους. Οπότε, όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει κάτι για τον Πρωθυπουργό, οφείλουμε όλοι να το ακούσουμε. Έχουμε πόλεμο και κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οφείλουμε ωστόσο στις δύσκολες αυτές ώρες να μην ξεχνάμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας στέκεται όρθιο χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του Πρωθυπουργού. Mama, gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Το σύνθημα το δίνουν σήμερα τα δικά σας ελληνικά φτερά. Mama, life it just begun, but now I've gone and thrown it all away. Το σύνθημα το δίνουν σήμερα τα δικά σας ελληνικά φτερά. Να αναφέρεται στα φτερά της Αιτζίαν, όταν είχε πάει το Φλεβάρι που είχαν γίνει εκεί κάτι παραδόσεις νέων αεροσκαφών και είχε γίνει μια τελετή και είχε ευχηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάνε καλά όλα στην Αιτζίαν. Πήγαν όπως ξέρουμε καλά τα πράγματα στην Αιτζίαν, δεν φταίει ο ίδιος, φταίει ο ιός, σαν και ο ίδιος είναι ιός, αλλά γράφεται αλλιώς. Κατά τα άλλα, η επενέργεια αποδεικνύεται ότι μπορεί να είναι και η ίδια. Αυτά έτσι για αρχή, γιατί σήμερα το πρωί ο κύριος Γεραπετρίτης, πολύ στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη και σοβαρός κατά τα άλλα, αν και σιγά σιγά αυτή η λέξη μέσα σε αυτή την κυβέρνηση αρχίζει και συζητιέται πολύ, νομίζω είναι παράτερη, δεν ταιριάζει καθόλου, πρέπει σιγά σιγά να φεύγει η λέξη, τουλάχιστον η λέξη από την κυβέρνηση. Ο κύριος Γεραπετρίτης σήμερα το πρωί, σε συνέχεια δηλώσεων χθεσινών του Άδωνη που πανηγύριζε επειδή περνάμε το Βέλγιο στους νεκρούς, και με όλο αυτό το στυλ και όλα αυτά τα κουφά που λένε κατά καιρούς οι υπουργοί και ο Κοντοζαμάνης και ο Κικίλιας, βγαίνει σήμερα το πρωί ο κύριος Γεραπετρίτης να μιλήσει για τις μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτές που δεν έχουμε, αυτές που δεν έχει φτιάξει το πολιτικό σύστημα τα τελευταία 50 χρόνια, και αρχίζει σιγά σιγά να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα για αυτό που θα ακούσουμε. Εάν με ρωτάτε, προφανώς θα θέλαμε να είχαμε και 2.000 και 3.000 και 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας. Να έχουμε όμως υπόψη μας, και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο να το επισημάνουμε, ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας δεν είναι η λύση του ζητήματος. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας δεν είναι η λύση του ζητήματος. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να προφυλασσόμαστε οι ίδιοι έτσι ώστε να μην χρειάζεται να προσφέρουμε σε αυτές τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γιατί το λέω αυτό? Και έχετε όλη την περιέργεια να ακούσουμε γιατί το λέει αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί? Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική φορά των πραγμάτων ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική το φορά των πραγμάτων, ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Γιατί, διότι η θνητότητα μέσα στις μονάδες είναι περίπου στο μισό, 45-50%, άρα σκοπός δεν είναι να μεγιστοποιήσουμε εκείνους που μπαίνουν στην ειδική θεραπεία, σκοπός μας είναι να απομειώσουμε το φαινόμενο. Αν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική το φορά των πραγμάτων ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Τι λέει? Μαλακίες. Αυτή είναι η επίσημη θέση της κυβέρνησης και μάλλον η επίσημη θέση της κυβέρνησης συνοψίζεται σε μία λέξη, κινησμός. Μάλλον το κάνουν επίτηδες, δεν εξηγείται αλλιώς. Εδώ ακούσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη, σοβαρός, να λέει ότι επειδή υπάρχει θνησιμότητα στις μονάδες, το 40% με ως 50 όσων είναι εκεί πεθαίνουν από COVID, είναι μια στατιστική μακάβριο που υπάρχει όμως σε όλες τις χώρες. Έχουμε λοιπόν 1.200 μεθ αυτή τη στιγμή, άρα στατιστικώς πεθαίνουν 600. Αν... Προφανώς δεν πάει έτσι. Αν είναι οι 500 γεμάτες τώρα, οι 250 από αυτούς που είναι μέσα τώρα θα πεθάνουν. Άρα, αν είχαμε 5.000, από εδώ και πέρα είναι λόγια του Γεραπετρίτη, θα πεθαίναν περισσότεροι από αυτούς που πεθαίνουν τώρα που έχουμε 1.250. Αυτό κάπως ακούγεται στην κοινή λογική. Στη λογική των μελών της κυβέρνησης ακούγεται μια χαρά, γιατί θα μπορούσε όλο αυτό να προεκταθεί και να πούμε ότι ας μην έχουμε καθόλου νοσοκομεία, ας μην έχουμε καθόλου μονάδες για να μην πεθάνει κανείς. Προφανώς θέλει να μας πει ότι πρέπει μόνοι μας όλοι να φροντίζουμε να παίρνουμε τα μέτρα, μα τα παίρνει τα μέτρα ο ελληνικός λαός. Κάθε βράδυ μα βγείτε έξω μετά τις 9 δεν κινείται ψυχή. Και αν κάνει ένας πάρτι δύο, προφανώς ένα ποσοστό ανοήτων, ηλιθίων ή αυτών που δεν πιστεύουν θα υπάρχει πάντα. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία έχει υπακούσει φοβερά και σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Όχι επειδή το λέει η κυβέρνηση, επειδή το λέει ο Χαρδαλιάς ή ο Κικίλιας, επειδή καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι για το δικό τους το καλό. Και βγαίνει λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο κινησμού, σε συνέχεια των χθεσινών που είπε ο Άδωνης πανηγύριζε για το Βέλγιο, και βγαίνει ο Γεραπετρίτης και λέει, διατυπώνει όλο αυτό, έχει προκαλέσει ήδη πολιτικό σάλο, έχουν βγάλει δηλώσεις τα κόμματα, κάθε μέρα το συνηθίζουν, δείχνουν και τον τρόπο που σκέφτονται για ένα πολύ κομβικό θέμα και πώς αντιμετωπίζουν και τον λαό που θέλει να ακούσει από την ηγεσία σοβαρά πράγματα και όχι αυτά τα κουλά. Και όμως έχουμε συνεχώς κάθε μέρα ένα κουλό για να προσπαθήσουν και αυτοί να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, γιατί έχει χαθεί μπάλα στο συγκεκριμένο θέμα. Οπότε βγαίνουν με δηλώσεις εμπριστικές ή άλλου τύπου να προδοτήσουν και άλλο την ατμόσφαιρα. Αντίποδα σε όλα αυτά είναι η δήλωση του βουλευτή του ΚΚΕ, αντιπροέδρου της Βουλής, του κ. Γιώργου Λαμπρούλη, που χτες ζήτησε να φύγει από τη Βουλή με άδεια προσωρινή για να πάει, επειδή είναι γιατρός πνευμονολόγος, να πάει στο νοσοκομείο της Λάρισας, της περιοχής του που γίνεται χαμός. Σε ό,τι αφορά την επιστολή, κύριε Κουλάτο, αυτό είναι αποτέλεσμα της κατάστασης που εκδηλώνεται, αν θέλετε, και στην περιοχή μας, στη Λάρισα, όπως και σε όλη την επικράτεια. Γνωρίζοντας την κατάσταση λοιπόν αυτή και ως βουλευτής, θεώρησα και θεωρώ αυτονόητο το καθήκον, ως γιατρός πνευμονολόγος, όπως είπατε και εσείς, να προσφέρω τις υπηρεσίες μου μαζί, δίπλα, στους συναδέλφους του Γενικού Νοσοκομείου, εν προκειμένου, εφόσον αναφερθήκατε και στον κύριο Κουμνό. Νομίζω ότι δεν περισσεύει κανένας. Και από τη στιγμή που γίνεται λόγος για πόλεμο, προφανώς εντός εισαγωγικών, λοιπόν δεν περισσεύει κανείς από αυτό τον πόλεμο. Και το έχουμε πει, αν θέλετε, ως κόμμα από την πρώτη στιγμή και από την πρώτη φάση της πανδημίας, ότι θα πρέπει με ευθύνη φυσικά και με πρωτοβουλία του κράτους, της κυβέρνησης και οι αυτοαποσχολούμενοι, όχι μόνο ο ιδιωτικός τομέας με την έννοια της επίταξης, αλλά και οι ιδιώτες ιατροί, οι αυτοαποσχολούμενοι, να ενταχθούν στον ενιαίο σχεδιασμό του κράτους. Καλά, ναι. Καλά τα λέει ο Λαμπρούλης, αλλά μην περιμένεις και πολλά από το κράτος. Το κράτος σκέφτεται ότι είναι πολλές οι μεθ, γι' αυτό πεθαίνει ο κόσμος. Το κράτος επίταξε ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή δεν είχαν το απαραίτητο προσωπικό, φέρνει γιατρούς από τα δημόσια νοσοκομεία, τα πάει στις κλινικές, τις ιδιωτικές που έχει επιτάξει. Το κράτος δεν έκανε αυτά που έκανε, τρέχει, αγκομαχάει. Έχει κάνει ένα σωρό λάθη, ειδικά στο δεύτερο κύμα, κυρίως στο δεύτερο κύμα. Και έχουμε την απέτηση όλοι από αυτό το κράτος, με αυτούς τους εκπροσώπους, να αντιμετωπίσουν το πολύ σοβαρό, το σοβαρότατο αυτό θέμα. Θα επανέλθουμε στην ωραία ιδέα αυτή του. Μας έδωσε ιδέες δηλαδή ο κύριος Γεραπετρίτης, αλλά να κάνω μια παρένθεση, γιατί χτες το κράτος αντί να δώσει για μεθ, δεν γίνεται αναγκαστικά ο συγκερασμός, τα έδωσε για να σώσουμε την Aegean. Και έτσι αποδεικνύεται ότι η ελεύθερη οικονομία, την αεροπορική εταιρεία, αν δεν το έχετε ακούσει, και έτσι αποδεικνύεται ότι η ελεύθερη οικονομία είναι ελεύθερη, λειτουργεί αρκεί να μην έχουμε αρρώστια. Αρκεί να μην γίνει κάτι. Αρκεί να μην έχει ζημιά η ίδια η εταιρεία. Αν έχει ζημιά η ίδια η εταιρεία και είναι και μεγάλη, έρχεται το κράτος, όλοι μας, με τους φόρους μας, να σώσουμε τη μεγάλη εταιρεία. Αν δεν έχει ζημιά, δεν μοιραζόμαστε τα κέρδη της μεγάλης εταιρείας. Είναι ένας νόμος, νούμερο ένα νόμος της ελεύθερης αγοράς, ελεύθερης οικονομίας. Να θυμηθώ και μία προσωπική ιστορία με τον ιδρυτή της εταιρείας, τον Θόδωρο τον Βασιλάκη, όταν το 1999, νέος τότε ακόμα εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, είχα κάνει μία συζήτηση μαζί του και του είχα πει ότι σε ένα μάθημα επιχειρηματικότητα στο Πανεπιστήμιο, ένας καθηγητής επιχειρηματικότητας μας έλεγε: ξέρετε ποιος είναι ο ασφαλέστερος τρόπος να γίνετε εκατομμυριούχοι? Να είστε δισεκατομμυριούχοι και να φτιάξετε μια αεροπορική εταιρεία. Δεν είχε υπολογίσει ο καθηγητής του Κυριάκου Μητσοτάκη που τα έλεγε όλα αυτά, ότι αν δραστηριοποιήσε στην Ελλάδα ή αν δραστηριοποιήσε και στις άλλες χώρες, γιατί και αλλού έχουν ενισχυθεί οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες που είναι ιδιωτικές, αλλά τα κράτη πάνε και ενισχύουν. Αν υπάρχει στο δυτικό σύστημα, είσαι κρατικοδίωτος αναγκαστικά. Όταν δεν έρθει και στραβή, όπως είναι η πανδημία, αν σου κάτσει στη βάρδια, τότε είσαι σίγουρος ότι θα παραμείνεις εκατομμυριούχος και θα έρθουν τα κορόιδα να σε σώσουν με τη σφραγίδα της κυβέρνησης, της κάθε κυβέρνησης, και εδώ η δική μας, και στη Γερμανία με τη Lufthansa και στις άλλες χώρες. Αντίστοιχα έχουν συμβεί όλα αυτά. Τα ηχητικά που ακούμε αυτά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι από τις 12 Φλεβάρι του 20, φέτος δηλαδή, όταν είχε πάει στο αεροδρόμιο και γίνει μια τελετή, γιατί είχε παραλάβει κάποια αεροσκάφη τότε η Aegean. Θα πήγαινε πάρα πολύ καλά, της είχε ευχηθεί τα καλύτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είχε πει τότε, είχε δώσει και το ιδεολογικό, πολιτικό, οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι σχέσεις κυβέρνησης πολιτικής με οικονομία. Να λοιπόν, γιατί κυβέρνηση και σωστή επιχειρηματικότητα συναντώνται στο ίδιο κοινωνικό μήκος κύματος. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Γιατί παράγοντας νέο πλούτο η δεύτερη, επιτρέπει στην πρώτη να τον διανύμει δίκαια προς όφελος όλων. Να λοιπόν, γιατί κυβέρνηση και σωστή επιχειρηματικότητα συναντώνται στο ίδιο κοινωνικό μήκος κύματος. Γιατί παράγοντας νέο πλούτο η δεύτερη, επιτρέπει στην πρώτη να τον διανύμει δίκαια προς όφελος όλων. Έτσι λοιπόν, η επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με αυτά που έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν είναι δικά του, είναι οι οδηγίες χρήσης του καπιταλιστικού συστήματος και της ελεύθερης αγοράς, παράγει επιχειρηματικότητα και έρχεται η κυβέρνηση, παίρνει από την επιχειρηματικότητα αυτή, ότι μπορεί να πάρει φόρους, δεν ξέρω εγώ, και τα μοιράζει στο κοινωνικό σύνολο, μέχρι που έρχεται η στιγμή που έρχεται το κοινωνικό σύνολο να σώσει αυτή την εταιρεία και για να σώσει και μια τράπεζα. Και να θυμηθούμε ότι στα χρόνια των μνημονίων, τα τελευταία 10, έχουμε σώσει κανένα δύο φορές τις τράπεζες, οι οποίες ήταν επίσης ιδιωτικές και κοπτόντουσαν τότε και φώναζαν και έσκιζαν τα ημάτια τους παπαγάλοι και λοιποί συγγενείς για την ελεύθερη οικονομία και ότι δεν πρέπει να επεμβαίνει το κράτος. Αλλά πρέπει να επεμβαίνει το κράτος, δηλαδή εμείς οι φόροι μας, το υστέρημα, για να ενισχυθούν όταν καταραίουν αυτές οι εταιρείες από χύψη ή δεν ξέρω εγώ ποιους άλλους λόγους, την ώρα που δεν έχει μονάδες εντατικής θεραπείας το κράτος. Γιατί μπορεί να γίνονται και σε άλλα κράτη, αλλά τουλάχιστον έχουν εξασφαλίσει τα βασικά. Εδώ δεν έχουν εξασφαλιστεί όλα αυτά τα βασικά. Και τίποτα δεν έχουμε καμία εταιρεία, γιατί ρωτάει εδώ και ένας ακροατής. Και το θέμα είναι απλό. Εφόσον έχεις ένα σύστημα οικονομικό το οποίο βασίζεται στις εταιρείες και στις τράπεζες, είναι λογικό, σε εισαγωγικά η λέξη λογικό, να τα ενισχύσεις αυτά τα δύο, και τις τράπεζες και τις μεγάλες εταιρείες, για να μην καταρρεύσουν. Γιατί αν καταρρεύσουν αυτές οι τράπεζες και οι μεγάλες εταιρείες, θα καταρρεύσουν όλα. Όσο υπάρχουν λοιπόν τέτοιες εταιρείες και λειτουργεί έτσι αυτό το σύστημα, έχει αποφασίσει ή, εν πάση περιπτώσει, λειτουργεί έτσι με εταιρείες μεγάλες και με πυλώνες όπως είναι οι τράπεζες, αναγκαστικά είσαι υποχρεωμένος σε κάθε δύσκολη φάση, μα σε κάθε δύσκολη φάση, να κόβεις από πολύ σημαντικά και ζωτικά θέματα των πολλών για να ενισχύεις τους λίγους. Έτσι γίνεται. Δεν έχει να κάνει με αυτή την κυβέρνηση, και η προηγούμενη κυβέρνηση Έκανε το ίδιο με τις τράπεζες, και η προπροηγούμενη και κάθε κυβέρνηση, εφόσον υπάρχουν τράπεζες, εφόσον υπάρχουν μεγάλες εταιρείες, αυτό θα κάνει. Αλλιώς δεν θα υπάρχει ούτε κυβέρνηση, ούτε τράπεζες, ούτε επιχειρήσεις. Το θέμα είναι να αποφασίζουμε όλοι μαζί να έχουμε τέτοιο σύστημα ή να έχουμε άλλο που δεν θα έχει όλο αυτό το. Την κωμωδία, όλη αυτή την κωμωδία πια, γιατί όταν ανά 4-5 χρόνια πρέπει να ενισχύσουμε μια μεγάλη εταιρεία, μια τράπεζα, επειδή κάτι παθαίνει, τη μία με μνημόνιο, την άλλη με πανδημία, δεν έχει και πολύ νόημα, δεν είναι και τόσο ελεύθερη όλη αυτή η αγορά και όλη αυτή η οικονομία. Αλλά προς το παρόν ζούμε σε αυτά. Να γυρίσουμε στα θέματα της υγείας, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την 12η Φεβρουαρίου που πήγε και ευχήθηκε στην Αιτζίαν, κατά τον Ιούνιο είχε προβλέψει, τότε που τέλειωνε το πρώτο κύμα ή το τελειώναμε στα μυαλά μας, είχε προβλέψει τι ακριβώς θα συμβεί στο δεύτερο κύμα. Δεν θα άφηνα σε καμία περίπτωση τη χώρα απροετοίμαστη για το σοβαρότατο ενδεχόμενο, τη μεγάλη πιθανότητα να επιστρέψει ο κορονοϊός με κάποιο τρόπο το φθινόπωρο ή το χειμώνα. Γυρίσατε. Θα είμαστε όμως πιο έτοιμοι. Γιατί το λέω αυτό? Έχει τρελαθεί ρε μαλάκα. Πρώτον, έχουν επενδυθεί δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Κάργα λεφτά, πολλά λεφτά. Δισεκατομμύρια ευρώ, δολάρια. Η θεία από το Σικάγο. Please, please. Και τα πιο λαμπρά μυαλά δουλεύουν. Παρακαλώ μια διαφάνεια πίσω. Ανάποδα, πιο μπροστά να προχωρήσουμε. Πριν. Για να βρούνε φάρμακα. Ειδικά οι ευπαθείς ομάδες με τον κοροναϊό βρήκαν τη λύση. Ή Βυζαντινών, και τελειώνει το άγχος τους. Και εμβόλια. Αντικομουνιστικό εμβόλιο. Δεύτερον, η κοινωνία είναι πιο έτοιμη. Το λεγόμενο οι κοινωνικές αποστάσεις. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Έχουν γίνει δεύτερη συνήθεια. Ανομαλία. Δεν χρειάζεται να φοράμε όλοι μάσκες. Μπράβο, μπράβο. Δεν πάω τίποτα άλλο. Αλλά έχω δει πολλές μελέτες ότι αν αρκετοί φοράμε μάσκες. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτό μπορεί να εμποδίσει, παραδείγματος χάρη, τη διάδοση του ιού στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα είμαστε όλοι πιο υποψιασμένοι. Ναι, ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε αλλάξει τις περιφορές μας. Πολύ κολόπεδο, Κυριάκος. Τρίλων τα συστήματα υγείας μας είναι πιο έτοιμα. Σαν έτοιμος από καιρό. Θα έχουμε και τον Οκτώβριο πολλά περισσότερα κρεβάτια εντατικής. Παγκόσμιο ρεκόρ. Και τέταρτον, θα είμαστε πιο έξυπνοι. Είναι ο έξυπνος γάτζος Μπρελόκ, και έτσι σας κρατάει ανέπαφους από τα μικρόβια. Στα τεστ και στην ιχνηλάτηση. Σαΐνι. Ελπίζουμε ότι και να χτυπήσει ο ιός δεν θα χρειάζεται να παίρνουμε οριζόντια μέτρα. Η ελπίδα έρχεται. Θα μπορούμε να είμαστε πιο έξυπνοι. Καταπληκτικό. Αυτά λοιπόν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον Ιούνιο, πως αν έβαλε ότι αν έρθει ο ιός, αν θα φοράμε μάσκες, δεν θα έχουμε γενικό και οριζόντιο lockdown. Σε όλα μέσα έχει πέσει. Έχουμε 2-3 τέτοια από το παρελθόν που τα βάζουμε κατά καιρούς για να βλέπουμε ότι υπάρχει προνοητικότητα σε αυτή την κυβέρνηση. Υπάρχει σχεδιασμός και κυρίως γνώση του τι ακριβώς θα συμβεί το επόμενο εξάμηνο. Να γυρίσουμε στο θέμα της ημέρας, στη δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη, να τη θυμηθούμε έτσι λίγο στο σκέτο. Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική φορά των πραγμάτων ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Όχι άλλες μονάδες λοιπόν, δεν χρειάζονται τέτοιες μονάδες, να το οπτικοποιήσουμε, εσείς θα το οπτικοποιήσετε στο μυαλό σας, εμείς εδώ θα το ηχητικοποιήσουμε αν μπορεί να βρεθεί και υπάρχει τέτοια λέξη. Κάτω στα καζάνια, ακούγαμε το ριζόγαλο να γκάζει, η βάρδια έριχνε στη φωτιά το γάλα, είχαμε πέσει στην πανδημία, ο Κικίλιας έλεγε μαλακίες, ως συνήθως. Η μονάδα είχε γεμίσει. Κρεβάτι. Ούτε για δείγμα. Οξυγόνο καθόλου. Και ξαφνικά, μια φωνή. Ρε παιδιά, τρέξτε! Τα πιεσόμετρα! Ο Στάθης ο Παριανός ήταν. Γνώρισα τη φωνή του. Ρε παιδιά, οι μονάδες δεν χρειάζονται. Πεθαίνει ο κόσμος. Έχουν κολλήσει τα νούμερα. Στο Βέλγιο πεθαίνουν περισσότεροι. Σταματήστε να φτιάχνετε μεθ. Τι κάνετε, μωρέ! Σταματήστε τις ΜΕΘ! Όχι άλλες μονάδες! Όχι ότι θα ήταν κακό το όχι άλλο κάρβουνο, αλλά νομίζω ότι όχι άλλες μονάδες ταιριάζει περισσότερο. Ήταν εδώ ο κλόνος του Κούρκουλου και έκανε όλο αυτό το θεατρικό, το ερμήνευσε με κάποιο τρόπο. Ένας παραγμός ότι εφόσον στις μονάδες, αν είναι πολλές, πεθαίνουν περισσότεροι, να μην κάνουμε μονάδες. Αυτό είναι πια το ΜΕΘ. Αυτό είναι πια το σύνθημα, το αίτημα. και ο κινησμός έτσι όπως εκφράζεται κάθε μέρα πια από κάποιον άριστο υπουργό. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα και κάθε ώρα. Όχι, όπως κάθε μέρα, μία η ώρα κάθε μέρα. 2-11-10-80-8-80. Όχι και κάθε ώρα είναι η Ελληνοφρένεια. Απλά δεν είναι στα παραπολιτικά. Είναι γενικώς στους υπουργούς, στα κανάλια κυρίως όταν βγαίνουν. Σωστά το είπα. Λάθος λόγια, αλλά σωστή σκέψη. radio-παραπολιτικά.gr. Το site του σταθμού, αυτή την ώρα το ελέγχουμε εμείς. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένια Official, από κάτω έχει και ένα chat. Στο Facebook μας ακούτε επίσης τώρα live. Έχουμε τον κύριο Πέτσα. Ο κύριος Πέτσας ακολουθεί. Ο οποίος κύριος Πέτσας θα μας ανακοινώσει λίγο τι ακριβώς θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Το συνηθίζει ο συγκεκριμένος κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μας λέει κάθε μέρα ποιο είναι το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Κλείνω με δύο λόγια για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να πραγματοποιήσει μια πορεία η οποία θα μπορέσει να δημιουργήσει πρόβλημα διασποράς στην κοινότητα του κορονοϊού. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να πραγματοποιήσει μια πορεία η οποία θα μπορέσει να δημιουργήσει πρόβλημα διασποράς στην κοινότητα του κορονοϊού. Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική φορά των πραγμάτων ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε, να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Σκατά να πιάνεις χρυσάφνα γίνεται ρε μαλάκανε. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Πέτσα, μοντάζ είναι προφανώς, αλλά η ουσία καταγράφεται και με αυτόν τον τρόπο. Ακούμε Queen, γιατί σαν σήμερα το 1991 έφευγε από τη ζωή ο Freddie Mercury, ο τραγουδιστής και βασικός συνθέτης και πιανίστας του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Έχει αφήσει μια πολύ έντονη, έχει ένα έντονο αποτύπωμα στην ιστορία της μουσικής, οπότε είπαμε να το πάμε έτσι σήμερα. Στέλνει εδώ ένας ακροατής, ο κύριος Παπαδημητρίου, όχι Μπάμπης, άλλος, ένα μήνυμα και λέει: άκου μου, λέει, Θύμιο, ή μάλλον διάβασε ένα ωραίο ανέκδοτο. Ρωτάει ο Πιτσιρικάς στον πατέρα του: τι έκανε στην πανδημία η αριστερά μπαμπά? Και η απάντηση: το πρωί παιδί μου έκανε πορείες και το βράδυ έκανε καταγγελίες γιατί δεν έφταναν οι μεθ. Αυτό είναι το ανέκδοτο. Ωραίο ανέκδοτο, γελάσαμε πάρα πολύ όντως. Αντίστοιχο δεν υπάρχει να ρωτήσει το παιδάκι τι έκανε, να ρωτήσει το παιδάκι τον μπαμπά του τι έκανε η δεξιά στην πανδημία, γιατί αυτό που θα προκύψει δεν θα είναι ανέκδοτο, όπως όλοι ξέρουμε και όπως όλοι βλέπουμε, και καλά τα ανέκδοτα για τις υποθέσεις, αλλά υπάρχουν και τραγωδίες για τις πράξεις και την πραγματικότητα. Προφανώς ποτέ δεν θα φτιάξετε τέτοιο ανέκδοτο, γιατί πανηγυρίζετε από ό,τι φαντάζομαι και εσείς φίλε ακροατά, από όλα αυτά που λένε οι υπουργοί και κυρίως από τα χθεσινά που έλεγε ο Άδωνης, αλλά και τα σημερινά, ότι πολλές μεθ σημαίνουν και πολλούς θανάτους. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε σε λίγο. Γεια σας. Θα μπορούσα να κάνω ένα παράπονο? Ναι, παρακαλώ. Θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Καλαμούκης είναι πολύ εγκάθετος, να το μεταφέρετε. Θα το μεταφέρω, αλλά το ξέρει κιόλας. Ο λόγος που όμως είναι εγκάθετος είναι γιατί κατηγορεί τον υπουργό σας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ότι πανηγυρίζει η τάχα που πέθαναν 97 νεκροί, πόσους είχαμε. 108. Στο Βέλγιο, και παίρνει το παράδειγμα του Βελγίου που πεθαίνουν τόσοι. Το Βέλγιο όμως έβαλε 800 μέρες. 12 φορές καλύτερα το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι! Πρέπει να καταλάβετε ότι είμαι κούλη, δεν χρειάζεστε με. Γιατί τον κατηγορείτε, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Καταρχάς σας κατουράμε όλους, τους κατουράμε όλους. Και χωρίς μεθ έχουμε λιγότερους, έτσι? Άμα βάλετε παραπάνω μεθ θα έχετε περισσότερους όμως. Γι' αυτό δεν βάζουμε. Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό θα σήμαινε ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Μαλακία κάνετε. Ναι, το ξέρω. Συγγνώμη, αλλά είστε εγκάθετοι. Ο Κούλης θα κάνει όλα μια χαρά. Γεια σας. Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Παιδιά, να έχετε αντοχή. Να αντοχή να έχετε να αντιμετωπίσετε την εμετική βλακεία του Άδωνη και του κάθε Άδωνη. Κύριε, μου λέτε αν είμαστε πίσω από την πανδημία. Κύριε Υπουργέ, τι λέτε, πανηγυρίζετε για πανδημία. Είμαστε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά είναι βαρέα και ανθυγίνα, να τα βλέπετε. Βεβαίως, βεβαίως βαρέα ανθυγίνα. Ας ξυπνήσουν μερικοί από κάτω. Μπας και ανοίξει λίγο το μυαλό του. Ναι, ναι, βέβαια, τώρα στο ξυπνητήρι είναι. Να είστε καλά. Πραγματικά λοιπόν. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί λες και μισούν την Ελλάδα. Μισούν την Ελλάδα. Ρε παλιό μαλάκα, μισεί την Ελλάδα αυτός που αφήνει τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους νηστικές. Αυτός μισεί την Ελλάδα. Και η Παναγία δεν θα ήθελε ποτέ να υπάρχουν παιδιά που να κάνουν με τα τάμπλετ εκεί στα καφενεία και να μην έχουν να φάνε. Οι γονείς τους να είναι άνεργοι. Άντε παλιό καραγκιόζι. Γεια σου μωρό μου. Δεν πιστεύω να εννοούσε εμένα μαλάκα. Αν είναι δυνατόν. Την Ελληνοφρένεια την προλάβα. Την προλάβατε, οριακά. Χαίρετε. Είμαι αυτός που ακούει ακόμα παλιά σου επεισόδια. Ακόμα? Και... ακόμα φτάσω σήμερα. Ξέρεις τι έχουν γίνει, τι εξελίξεις. Άστα να πάνε. Είμαι 18 μήνες πίσω. Πλησιάζουμε σιγά-σιγά, ήσουν 3 χρόνια. Σιγά, ακριβώς. Μπράβο, να θυμάστε. Λοιπόν, είμαι στο επεισόδιο που είναι ακριβώς μετά τις ευρωεκλογές. Και λέει ο Θήμιος ότι αυτά που κάνουν αυτοί οι Σιριζέοι και όλοι αυτοί έχουν το τέλος που τους αξίζει επειδή τους καταψήφισε ο κόσμος. Ήθελα να προσθέσω ή μάλλον να το αλλάξω λίγο. Αυτοί δεν παθαίνουν τίποτα, ρετόλι. Δηλαδή δεν τους κάνει κανένα τίποτα. Μια χαρά το σύστημα του συντηρεί, τους έχει και τους ακούει σαν αξιωματική αντιπολίτευση. Θα είχαν το τέλος που αξίζανε αν φεύγαν όπως στην Αργεντινή με το ελικόπτερο, αν τους έβλεπε κρεμασμένους, αν τους παίρνανε την περιουσία, αν τους κλείνανε φυλακή, αν τους είχαν να δουλεύουν σε ένα γραφείο για 150 ευρώ και να γίνονται ρόμπα και να πηγαίνουν όλοι να τους φτύνουν. Έτσι θα είχαν το τέλος που αξίζουνε. Γεια σου, Αποστολή. Yeah. Τι κάνεις? Καλά. Αποστολή, έχω ένα σοβαρό θέμα να σου πω. Η εκπομπή σου κρατάει πάρα πολύ λίγη ώρα. Αχ, συγγνώμη, Κάτσε καλά που το είπες να την αυγατήσω τώρα μια στιγμούλα. Παρακαλώ, αλλά κοιτάξτε το. Θέλω περισσότερη ώρα. Βεβαίως, αφού το λες εσύ. Εγώ, ξέρεις ποια είμαι εγώ. Ποια είσαι εσύ? Ξέρεις ποια είμαι εγώ, πώς με λένε και η σκούφια μου από που κρατάει. Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ, που να σου εξηγώ. Η Σουλτάνα η Φοφό. Α, που είχε έναν ποπό, κατάλαβα. Κι ούτε σπίτι ούτε Θεό. Κανένα δεν φοβάται η Σουλτάνα η Φοφό. Μπράβο, ναι. Όχι, Αποστόλη, σοβαρά τώρα. Θέλω περισσότερη ώρα. Ωραία, δεν είναι για παραπάνω. Δεν μπορούμε παραπάνω κι εμείς. Πρέπει να αφήσουμε χώρο και χρόνο για να έχει εκπομπή και ο Μπογδάνος. Οπωσδήποτε τον Μπογδάνο. Μα τον Μπογδανόπουλο. Και σιγά τα βγάκι συγγενείς που ούτε ένα τους έφτυνε κανείς. Κι μετά Κιτέος και η Νίν αρχηγή και ράσα πλακωθήκανε στη μάσα και έχω έρθει στο αμήν. Αμήν, άμα το λέει. Η Αιτζίαν συνδυάζει το όραμα με το ρεαλισμό και ενώ πετάει στους εφαίρες αποδεικνύει ότι πατάει σταθερά και στη γη. Στη δική μας γη είναι ένα θέμα. Θα σας πω τώρα τι ρεαλισμό ακριβώς συνδυάζει η Αιτζίαν, που είναι ένα παράδειγμα όλων αυτών που γίνονται. Τέλη του 19 η Αιτζίαν είχε ρευστότητα 510 εκατομμύρια από τα επίσημα στοιχεία. Από το 2005 έως το 2019 είχε κέρδη 522,9 εκατομμύρια. Από το 2015 έως το 2019 έδωσε μερίσματα στους μετόχους 210,7 εκατομμύρια. Αλλά τώρα όλοι εμείς δώσαμε 120 εκατομμύρια, επειδή ακριβώς δεν είμαστε Σοβιετία, που έλεγε χτες και ο Βασίλης Κικίλιας. Τίτλοι τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Στο γκρέμισμα 500 μονάδων εντατικής θεραπείας προχωράει η κυβέρνηση μετά τη δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη ότι όσο περισσότερες μονάδες έχουμε, τόσο περισσότεροι πεθαίνουν. Βρήκαμε μία πρωτότυπη λύση για να αντιμετωπίσουμε τον ιό, δήλωσε χαρούμενος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η τελετή γκρεμίσματος θα γίνει σήμερα το απόγευμα, παρουσία του πρωθυπουργού μας, ο οποίος πρώτος θα πατήσει το κουμπί για να ανατιναχθεί το κτίριο των μονάδων εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Σωτηρία. Να σημειωθεί ότι η ανατίναξη των ΜΕΘ θα γίνει με τους ασθενείς μέσα σε αυτές. Μετά τους χθεσινούς πανηγυρισμούς του Άδωνη Γεωργιάδη για τον μικρότερο αριθμό νεκρών της Ελλάδας από το Βέλγιο, σήμερα ο ίδιος ο υπουργός πανηγύρισε για μία ακόμη πρωτιά. Μιλώντας το πρωί σε κανάλι, δήλωσε χαρούμενος πως η ελληνική κυβέρνηση χρηματοδοτεί με 120 εκατομμύρια ευρώ την αεροπορική εταιρεία Aegean. «Εμείς τολμήσαμε να δώσουμε αυτό το ποσό στην Aegean», είπε εμφανώς χαρούμενος ο υπουργός και ρίχνοντας το γάντι συμπλήρωσε. «Το Βέλγιο δεν τόλμησε να δώσει ούτε ένα ευρώ στην Aegean. Μόνο εμείς σταθήκαμε τόσο κουβαρντάδες. Ντροπή στο Βέλγιο». Εν τω μεταξύ, μεγάλη συναυλία στο Σύνταγμα πραγματοποιεί το Σάββατο το μεσημέρι η κυβέρνηση για να γιορτάσει τη μεγάλη επιτυχία της στον τομέα των νεκρών της πανδημίας. Με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών θα γιορταστεί το γεγονός ότι η κυβέρνησή μας σκοτώνει λιγότερους από ό,τι σκοτώνει η κυβέρνηση του Βελγίου. Το πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ βέλγικα σοκολατάκια θα μοιράσει ο Θάνος Πλεύρης. Χαιρετισμό θα είναι ο πρέσβης του Βελγίου. Κόλυβα θα μοιράσει η Σοφία Βούλτεψη. Θεία Κοινωνία θα καταλύσει η Ελένη Γιαμαρέλη. Συγκλονισμένος δηλώνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Λοβέρδος μετά από την ανάρτησή του στο Twitter σχετικά με την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Ο βουλευτής, για να τιμήσει τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ανήρτησε φωτογραφία με μια γυναίκα αξιωματικό, η οποία όμως άνοικε στον σέρβικο στρατό και όχι στον ελληνικό. Μόλις οι συνεργάτες του του εξήγησαν ότι αξιωματικός είναι της Σερβίας, ο ίδιος πήγε κατευθείαν στην οδό Καραγιώργη Σερβίας στο Σύνταγμα και έψαχνε να την βρει. Μετά από 5 ώρες άκαρπων ερευνών, αποχώρησε κατά αγγέλλοντας την εφαρμογή Twitter για παραποίηση της φωτογραφίας του. Καιρός. Έθριος ο καιρός σήμερα, ιδανικός καιρός για να σας χώνουν μια τεράστια μπατονέτα από τη μύτη μέχρι τον εγκέφαλο για να διαγνωστεί το rapid test. Τα λέει από προσωπική εμπειρία, γιατί εδώ στο σταθμό κάναμε rapid test πριν λίγη ώρα όλοι και έχουμε μια ζαλάδα γενικότερα και ένα θέμα, γιατί μας τρύπησε αυτό το ρημάδι, όπως λένε. Δεν έχει ακουστεί από αυτή την εκπομπή, θα το ακούσουμε τώρα. Είναι ηχητικό της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά θεωρούμε χρέος να ακουστεί και από εδώ. Είναι ο βουλευτής του Μέρα 25, ο Κλέωνας Γρηγοριάδης, ο αγαπητός ηθοποιός κατά τα άλλα. Μιλούσε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι η μέρα, κανένα μία ή δύο μέρες μετά τα όσα έγιναν στο Πολυτεχνείο, την επέτειο του Πολυτεχνείου και τα όσα είχαν συμβεί με Βαρουφάκη, και βγαίνει να κάνει τις εξής συγκρίσεις ο βουλευτής. Η αιτία λοιπόν που περάσατε όλα τα όρια της δημοκρατικής νομιμοποίησης, που στοχοποιήσατε και τελικά χτυπήσατε κοινοβουλευτικές δυνάμεις, να θυμηθώ εδώ ηρί στο εμπαρόδο ότι δεν τόλμησε να το κάνει το παρακράτος της δεξιάς, όταν ο τεράστιος γιατρός και βουλευτής, ο αείμνηστος Χρήστος Λαμπράκης, Χρήστος Λαμπράκης περπάτησε την ιστορική διαδρομή του Μαραθώνα στην πορεία ειρήνης, και τότε σας θυμίζω είχε απαγορευτεί από την κυβέρνηση η πορεία. Ο βουλευτής δεν εμποδίστηκε να την πραγματοποιήσει. Εσείς φερθήκατε στο Γιάννη Βαρουφάκη χειρότερα, πιο ανάλγητα και λιγότερο δημοκρατικά από όσο φέρθηκε το παρακράτος στο Χρήστο Λαμπράκη. Κρατήστε το για την ιστορία. Χρήστος Λαμπράκης είναι εκδότης των νέων. Γρηγόρης Λαμπράκης είναι αυτός που το παρακράτος τον σκότωσε. Δεν μπορεί να κάνει κάποιος τη σύγκριση και να λέει φερθήκατε στο Βαρουφάκη στον όποιον χειρότερα από ό,τι φέρθηκε το παρακράτος. Το παρακράτος σκότωσε τότε τον Λαμπράκη, τον Γρηγόρη. Αυτά από το Βήμα της Βουλής. Είχε κάνει μια αίσθηση, έπρεπε να ακουστεί και από το δικό μας τον αέρα. Με όλα αυτά που ακούγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, δεν το προλάβαμε. Συνεχίζει, στέλνει ο ακροατής, ο κύριος Παπαδημητρίου, εδώ μήνυμα. Έστειλε άλλα δύο μηνύματα και λέει: Φίλε Θήμιο, σας ακούω πολλά χρόνια, σαν και τον Αποστόλη, γι' αυτό και σε λέω φίλο. Η αριστερά από θεωρία και παπάντζα θα πάει πολύ καλά, και γι' αυτό και άλλωστε σας ακούω τόσα χρόνια. Πάνω από 10, αν και είμαι κεντρός. Αυτό το κεντρός, ένα θέμα τεράστιο. Και στέλνει στην παπάντζα και στη θεωρία, δεν θα σου πω πολλά. Όταν ένα κόμμα δεν κυβερνάει, και όσο δεν κυβερνάει, προφανώς θα έχει θεωρία. Τι άλλο να κάνει. Έχει και πράξεις, κρίνεται και για τις πράξεις του, αλλά τις βασικές πράξεις τις κάνει μια κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση. Αν εννοείς τώρα εδώ αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε στα πράγματα για 4,5 χρόνια, κρίνουμε και τις πράξεις του και τις έχουμε κρίνει, και αν τις έχουμε κρίνει και από αυτή εδώ την εκπομπή. Και στο τρίτο μήνυμα λέει: Σαν πολύ παλιός ακροατής, σας παίρνω το θάρρος να κάνω μια παρατήρηση στον Αποστόλη. Τα πρώτα χρόνια ήταν πιο ετοιμόλογος, πιο αστείος, πιο καλός τέλος πάντων. λέει ο κ. Παπαδημητρίου. Έχει μερικά χρόνια τώρα, 3-4, που είναι πιο νευρικός, πιο απότομος. Τι να κάνουμε, είναι με αυτά που γίνονται, απαντάω τώρα εγώ, δεν γίνεται να είσαι και μιλίχιος και χαλαρός. Έχει αποκτήσει γωνίες η ζωή. Συμβαδίζουμε και εμείς με βάση αυτό. Και συνεχίζει ο κ. Παπαδημητρίου. Πες του να το κοιτάξει λίγο, γιατί ρε φίλε, παρόλο που είστε κουμούνια, γουστάρω να σας ακούω. Συνέχισε έτσι, αλλά θες και εσύ μια βελτίωση. Κάτι σε τραβάει, προφανώς δεν θα το συζητήσουμε εδώ. Είναι ψυχολογικό αυτό που σε τραβάει να ακούς κάτι με το οποίο ψιλοδιαφωνείς ή δεν το θεωρείς έτσι όπως το θεωρείς, αλλά δεν θα κάνουμε και τον ψυχίατρο, δεν θα φτιάξουμε κρεβάτια εδώ τέτοια για να συζητάμε. Όχι αυτά του Γεραπετρίτη που είναι και περίτα, για να συζητάμε τα ψυχοδράματα του καθενός. Μετά από όλα αυτά, λαός. Γεια σας κύριε Μπαρμπαγιάννη. Κύριε Βυσδέκη μου, τι μου κάνετε? Διαφωνώ με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μα γιατί, τα λέει τόσο καλά. 12 φορές καλύτερα το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι! Από άλλη σκοπιά από τον Καλαμούκη που έτσι κι αλλιώς λέει μαλακής ο Καλαμούκης. Αυτό παλιό. Γιατί πρέπει να είμαστε υπερήφανοι που πεθαίνουν λιγότεροι Έλληνες. Εγώ δεν είμαι περήφανος από τις άλλες καπιταλιστικές χώρες που πεθαίνουν λιγότεροι Έλληνες. Γιατί αργούμε να πάμε κοντά στο Θεό πατέρα μας. Γεια σας. Σωστό. Καλή προσέγγιση. Έλα τόλι μου. Έλα. Έλα τόλι. Έχω να πω αυτό το κολλήγερο του φασίστα που σας βρίζει. Οι μόνοι που κάνανε αντίσταση ήταν ο Φλερή, ο Καστρινός, ναι, ο Ατλάνης και ο Τρίφερ Σαμαράς και εσείς όλοι, τα κουμούνια όλοι. Κάνανε αντίσταση τότε όλοι. Όλοι σε αδελφές κάνανε αντίσταση. Εντάξει. Άμα τελειώνει ο Μπογδάνος να φεύγει και να πηγαίνει στο Sky να βλέπει τον Big Brother και τον Γεωργιάδη, ο πορνόγερος. Και όχι να σας βρίζει εσάς. Και δεύτερο που έχω να σου πω τώρα στις γιορτές, Αποστολή, ανοίξαμε ένα μπάκο στη Λαϊκή να πάμε να πουλάμε ρόδια και αγριοκρεμίδες με αυτοκόλλητα τη φάτσα του Κούλι. Ξέρεις τι τυχερό, τι γρουσούζικο θα είναι στα σπίτια. Αυτό πρέπει να κάνουμε το λιμού. Έχει ελληνοφρένεια εκεί. Ναι, ίδια. Ο Αποστόλης. Εγώ είμαι. Λοιπόν, θέλω να σταθώ γιατί με ενθουσιάσατε πολύ με την εκπομπή της παραμονής της Υπετίου του Πολυτεχνείου, γιατί ήταν βαθιά και δυνατά συγκινητική, και να σας συγχαρώ για τις εκπομπές σας που είναι ταγμένες στην υπηρεσία της διαφώτισης και της αευαισθητοποίησης απέναντι σε ευγενικές αξίες και ιδεώδη. Να. Επίσης είναι στην υπηρεσία της πνευματικής και ηθικής αγκύψωσης αλλά και της ψυχικής στέρψης μαζί. Ας το διάλο, την ίδια εκπομπή ακούμε. Επίσης ακόμα θέλω να σταθώ και να σας κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, σ' αγαπάει όπως εγώ. Σ' αγαπάει όπως εγώ. Σε φιλάει όπως εγώ. Σ' αγκαλιάζει όπως εγώ. Σε παρακαλώ. Όχι. Τι. Τι τι. Τι τι τι. Τι τι. Τι τι. Τι τι. Τι τι τι. Τι τι τι. Η λογική τη σκανδαλίζει ή τη βιάζει ο κάθε Μπογδάνος. Ο Μπογδάνος και ο κάθε Μπογδάνος, γιατί και σήμερα αυτοί που πανηγυρίζουν για τους λιγότερους θανάτους την ίδια δουλειά κάνουν. 12 φορές καλύτερα το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι! Πάντα ίδια δουλειά κάναν αυτοί. Επίσης πάντα ήταν νεκροθάφτες και χασάπιδες του λαού αυτοί. Πώς σου είπατε, νεκροθάφτες και. Και χασάπιδες. Χα. Χα. Χα. Χα. Τι γελάς. Σας το είπα στη μαμά. Χα. Χα. Χασάπιδες, χασάπης. Α, δεν ξέρω αυτή τη λέξη. Επίσης, με ενθουσιάσε σήμερα με αυτό που είπες για τους τρόπους που εκφράζεται η πατριδοκαπηλεία του κάθε Άδωνη. Κυρίως εμπορική είναι η τρόπη βέβαια και οι λόγοι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Για αυτούς καλύτερος Έλληνας είναι όποιος εμπορεύεται καλά την πατρίδα και τη θρησκεία. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Με ενθουσιάζετε με αυτό που λέτε. Το ξέρω, το ξέρω. Και σας εύχομαι. Κρατιέμαι, αλλά δεν, ναι. Κατάλαβα. Να είσαστε πάντα καλά και δυνατοί και να συνεχίζετε. Μια μέρα, μια μέρα. Μια μέρα. Θα πεθάνουν κάποιοι με γρήπη μόνο. Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική το φορά των πραγμάτων ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Τι λέει? Μαλακίες. Όχι, εγώ διαφωνώ με τον Μπέζο και την Παπαδοπούλου, γιατί αυτοί λένε, περιγράφουν τα όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης με αυτόν τον τρόπο. Τα λέει πάρα πολύ σωστά ο κύριος Γεραπετρίτης. Ναι, είναι το rapid test που κάναμε. Βάλαν τσιπάκι μέσα και αρχίζουμε να βλέπουμε αλλιώς τα πράγματα. Είμαι σίγουρος. Άρα υπάρχει τσιπάκι. Να το, μόλις απεδείχθη η Βασίλης Κικίλιας, τώρα έχει η σειρά, ο οποίος νιώθει υπερήφανος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο όμως, όπως παραδέχεται και ο ίδιος και ο κάθε Έλληνας σε αυτόν τον τόπο, το κρατάνε οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Το σύστημα αντέχει. Και μια που μου δίνει την ευκαιρία, θέλω να πω ότι πλέον έχουμε φτάσει στις 1239 κλίνες ΜΕΘ σε όλη την Ελλάδα και σε αντίθεση με άλλα συστήματα υγείας, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, σε μια πανδημία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ στην Ελλάδα ακόμα αντέχει. Να ήμασταν κι εμείς υπερήφανοι για τον υπουργό, τον κάθε υπουργό, να ήταν όλα όπως πρέπει, όχι μόνο στην πανδημία και πριν. Να είχαν φτιαχτεί υποδομές, να ήταν όλα τακτοποιημένα, να είχαμε τους μέσους όρους δηλαδή της Ευρώπης, όχι κάτι ιδιαίτερο, που δεν είναι και ό,τι καλύτερο η μέση όρη της Ευρώπης, αλλά σε σχέση με τους μέσους όρους εδώ τους δικούς μας είναι χάλια. Κάποιος δεν θα κάνει το εμβόλιο. Ποιος είναι αυτός? Άκουσα όλους τους επιστήμονες να λένε ότι το εμβόλιο χρειάζεται δοκιμές 3 ετών. Εδώ λοιπόν οι δοκιμές δεν γίναν 3 έτη, κύριε Παπαδάκη. Γιατί η πανδημία, έτσι, είναι για 3 έτη το εμβόλιο. Δηλαδή πρέπει να γίνουν δοκιμές, κλινικές δοκιμές. Δεν γίναν, γίνανε 7-8 μήνες. Εγώ θα κάνω το δικό μου σώμα, πειραματώζω. Υποχρεωτικά, επαναλαμβάνω, όχι. Δεν θα το κάνει, δεν θα γίνει πειραματώζω. Βεβαίως είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος και πολύ σωστά τα λέει, γιατί δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε όλοι το εμβόλιο. Ειδικά οι ευπαθείς ομάδες με τον κοροναϊό βρήκαν τη λύση. Βρήκαν τη λύση. Ή Βυζαντινών, και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά. Πεντακαθαρίδες και κυκλοφορείτε. Ή Βυζαντινών, και τελειώνει το άγχος τους. Έτσι λοιπόν, δεν χρειάζεται να γίνεται πειραματόζωα κάνοντας το εμβόλιο που το λέει η επιστήμη και ότι θα είναι μια κάποια λύση. Αλλά μπορείτε να γίνετε πειραματόζωα με αυτές τις αλυφές, τα σκευάσματα που πουλάει ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος του συγκεκριμένου, πολύ απλά και πολύ τακτοποιημένα θέματα. Έχουμε μπει στην επανάσταση την τεχνολογική, στην τέταρτη όπως λέγεται επανάσταση. Πώς ακριβώς έχουμε μπει και με ποιο τρόπο και πότε συνέβη όλο αυτό, μας το εξηγεί τώρα η βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, η κυρία Φωτεινή Πιπηλή. Να ξαναβρούμε την ιστορία από την αρχή, ότι είναι μια πρωτοφανής παγκόσμια και κυρίως πανευρωπαϊκή. Συμφωνούμε ότι πάλι καλά που υπήρξε στη ζωή μας ο Κυριάκος Κερακάκης, ο οποίος πολύ πριν γίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, είχε προετοιμαστεί, με αποτέλεσμα η Ελλάδα με ένα μπίδο μόνο μέσω της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να περάσει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ένα μπίδο τον έχουμε κάνει. Αλλά δεν περίμενε κανείς ότι θα φτάναμε με αυτή την κυβέρνηση τόσο σύντομα και τόσο απλά στην τέταρτη βιομηχανική κιόλας επανάσταση. Δεν είναι ότι τα λένε, τα πιστεύουν κιόλας. Τα πιστεύουν γιατί είναι τόσοι πολλοί και τόσα πολλά αυτά που λέγονται. Οπότε και τα μισά να πιστεύουν είναι σαν να συμβαίνει κανονικά. Αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ ωραία και τα πολύ αισιόδοξα. Με αυτό το θετικό σας αποχαιρετούμε. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο ακριβώς της ώρας να ακούσουμε το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Τι έγινε, ρε πούστη μου? Η πίστη σηκώνει τα χέρια ψηλά και ζητάει βοήθεια από την επιστήμη. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Εάν σωθούν, ο Θεός θα τους σώσει. Κοίταξε, όχι, ρε πούστη μου. Αφού είπανε, αντί να ζητήσει να του φέρουν μια εικόνα, τόσες φατουριές έχουμε. Έχουμε και πλεόνασμα από θεία κοινωνία. Καλέ, μπορεί να ρίξουν την εικόνα της Παναγίας πάνω στον Ευαγγελισμό. Γιατί μόνο στη Βουλή? Όχι, ρε, δεν μιλάω μόνο γι' αυτό. Μιλάω για τον Αρχιεπίσκοπο που ζήτησε να του φέρουν φάρμακα από την Αμερική. Αυτό λέω. Ας ρίξουν πάνω στο νοσοκομείο την εικόνα της Παναγίας να κάνει δουλειά. Τι φάρμακα και μαλακίες. Στον Ευαγγελισμό είναι. Στον Ευαγγελισμό είναι. Αχ, για ήθελα να του κάνω μια επίσκεψη. Απλώς λιτός. Κατάλαβες, σαν όλους εμάς. Θα του πάω τις παντόφλες του Αγίου Παϊσίου. Να προσκυνήσει να γίνει. Θα δεις αμέσως θα γίνει καλά. Τώρα για τους κλινικάρχες τι να πούμε, ότι τους πετσόκοψε ο Κούλης. Δηλαδή τους. Πολύ. Να τους έκανε τα μούτρα κρέας. Ναι. Θα πάρουν κάτι φορελαφρύνσεις στο επόμενο διάστημα και κάτι σβησίματα δανείων που δεν θα έχει προηγούμενο. Μπερδέψε ρε τη βούρτσα με την την επίταξη με την ενοικίαση. Άστο, αυτό είναι εν κρανίο, εντάξει. Τώρα για το, πώς το λένε, για το ότι η Βουλή, τα slides εκεί πέρα, αυτά τα τέτοια, με κάλυψε απόλυτα ο Θήμιος. Αχ, και να φτάσαμε. Να συμφωνάς με το Θήμιο. Μωρή πας κι εσύ. Έλα, Αποστόλη μου. Συγγνώμη που σε παίρνω πάλι, αλλά μου, πώς το λένε, θέλω να το διορθώσω. Εγώ δεν έκανα καμιά προσωμείωση. Αχ, μωρή που παίζει και διορθώνει. Άσε μας τώρα, παράτα μας. Έλα, ρε, δεν σε παρεξήγησε κανείς. Παράτα μας. Δεν κάνω διόρθωση, όχι. Γιατί εσύ? Έτσι. Μην είσαι τόσο απόλυτος. Είμαι σκληρός. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες. Σκληροί. Η Παναγιά μαζί σου, αγόρι μου. Όχι, μαζί σου. Μαζί σου. Εγώ δεν τη θέλω. Γιατί? Γιατί... Είσαι τίποτα άχρηστη, να πούμε. Ασέβαστη. Άθεο γουρούνι. Σιχτήρ. Λοιπόν, η κυβέρνηση δίνει 165 εκατομμύρια ευρώ στον Αλαφούζο για το νέο γήπεδο. Του δίνει, θα βάλει και αυτό από την τσέπη του. 535.000. Α. Δίνει και 120 εκατομμύρια ευρώ στην Αιτζίαν. Ρε, κάτι κολλήματα που έχει. Θα σου δώσουμε, κυρά μου, λογαριασμό. Βεβαίως. Τι βεβαίως, μωρή, δεν τους ψήφισες. Εγώ, όχι, αβέβαια. Όχι, εσύ, εντάξει, δεν τους ψήφισες, ναι. Ναι. Θα σου δώσω λογαριασμό πώς θα χειριστούν το δημόσιο χρήμα. Τους ψήφισες για να κάνουν το καλύτερο. Το καλύτερο θα κάνουν. Για ποιον το καλύτερο είναι θέμα ανάγνωσης. Δεν έχει σημασία, δεν είναι και καλά το δικό σου το καλό το καλύτερο. Το καλό των πολλών, αυτό είναι που μετράει. Άρα να κάνουμε πολλούς τους κουμπάρους. Συμφωνούμε. Κάντε πολλούς κουμπάρους να γίνουν οι πολλοί. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ο Προκόπιος Μπούμπας. Μπούμπας. Ήταν ο διευθυντής του γυροκομείου Αθηνών. Παπάς. Ναι. Κάθριξη 16 ετών για οικονομικές ατασταλίες στο ίδρυμα. Αποκλείεται. Που είχε φτάσει σε σημείο να μην έχει τρόφιμα να δίνει στους τροφίμους, στους ηλικιωμένους. Δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Ισχύει. Και μόνο που πες ότι είναι παπάς, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή. Υπάρχει. Το αντίθετο θα έλεγα. Α. Ναι. Επίσης, θυμάσαι κάτι οι εκκρεμότητες που είχε ο Ψωμιάδης με τη δικαιοσύνη. Ο Μάκης, ο Παναγιώτης, ποιος? Ο Πανίκας. Ο Πανίκας. Τι, ναι. Διαγράφηκαν, πέρασαν και τόσα χρόνια, λογικά. Δεν τις έχει πια, γιατί φρόντισε ο Νικήτας Κακλαμάνης πριν από ένα μισή μήνα και κατέθεσε μια τροπολογία σύμφωνα με την οποία διαγράφονται όλες οι ποινικές διώξεις που είχαν ασκηθεί σε βάρος στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δόξα τω Θεώ. Μέχρι το Μάιο του 19. Λεφτά υπάρχουν. Πέσατε πάνω να τον φάτε. Είναι μια δίκαιη τροπολογία για τον Ψωμιάδη. Ναι, ναι, εντάξει. Μη δείτε άριστο στη Βόρεια Ελλάδα. Καλέ, ναι. Mm. Αποστόλη μου, σε αφήνω, πάω για WebEx. Τι πας να κάνεις? WebEx. Α, μωρή βρωμιάρα, δεν τρέπεσαι. Το μόνο καλό είναι ότι ξεκινάει στις 2 και 10 αφού τελειώσει η Ελληνοφρένεια. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Αγία πάλι αυτή καλά. Η κυρία Κεραμέως, αγία.